Sziasztok, kedves nézőim, és csodálatos kedd kora délután kívánok mindenkinek. Ma nem kellett dolgoznom, úgyhogy úgy döntöttem, hogy streamelek egy jót, hiszen a tegnap estére beígért stream végül elmaradt, úgyhogy ma pótoljuk a streamet, és szokás szerint nyomunk egy kis Daisy-t, egy pillanatra eltűnök, hogy ne látszódjon, hogy melyik szerverre csatlakozom fel, hogy a stream sniperes pajtásokat elkerüljük, és megyünk is vissza arra a szerverre, ahol csütörtökön, nem, bocsánat, vasárnap játszottunk, és a mai terv az ismételten az, hogy megpróbáljunk Szeget találni, mert hogy Szegre van szükségem ahhoz, hogy bázist építhessek, úgyhogy továbbra is itt vagyunk a Dolina nevezetű településen, és abban bízom, hogy végre sikerül találnom olyan cuccokat, amik kellenek a bázisépítéshez, és azt nézem egyébként, hogy itt valaki nem régen járt, mert hogy lerakott itt felszereléseket, úgyhogy lehet, hogy érdemes lesz nyitott szemmel járnom. Nyitva van a rendőrségnek is az ajtaja. Tehát, hogy itt valaki mostanában biztos, hogy mászkált. Nem lenne jó, hogyha most puffantanának le, miközben van egy elásott ládám, ugyebár, van egy elásott ládám, amiben felszerelések vannak, amik ahhoz kellenek, hogy meg tudjam építeni a vágyott kis báziskámat. Úgyhogy igyekszem óvatos lenni, és nem belefutni valakibe, akibe nem kellene. Közben nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, aki csatlakozott hozzánk. Itt van velünk Zsófia, itt van a nővérem, anyukám, itt van velünk Alexa is. Sziasztok! Jó szórakozást kívánok a mai streamhez. Őszintén szóval nem is tudom, hogy mennyit fogok, vagy hogy mennyit játszok ma, de igazából nincsen semmi dolgom. Ami volt, azt elintéztem már reggel, úgyhogy minden király, ugye Balázs mondta nekem még vasárnap, hogy az autó körül lehet Szeget találni, illetve a WC-ket kell átkutatni. Úgyhogy most ez a tervem, hogy WC-ket és autókat fogok átnézni. És közben megérkezett Oberon macska is köreinkbe, itt nyávog, sőt már érkezik az asztalra, hogy tiszteletét tegye a mai streamben. Szervusz Oberon, mi a helyzet, cica? Mit szeretnél? Eddig olyan szépen aludtál, nyilván a szövegelésen felébresztett. Szervusz, cica. Szia, Marci! 1000 éve nem láttalak, ami persze annak is köszönhető, hogy 1000 éve nem streameltem. Mármint, hogy nem 1000 éve, az utóbbi napokban egészen sűrűn elkezdtem streamelni, de ugye, hogyha az elmúlt 2 hónapra nézzünk vissza, akkor igencsak szerény volt a stream kínálat, amit nyújtottam, de igyekszem ugye most már ezen változtatni. Ezért is van mai stream. És hát valószínűleg egyébként, bár legtöbbeteknek szombat munkanap lesz, de én azt tervezem egyébként, hogy szombaton is tartok majd egy streamet, mert hogy hál' Istennek nekem a szombat nem munkanap, hanem hagyományos szombat, úgyhogy az a terv, hogy szombaton lesz legközelebb stream, meg igazából az sincs kizárva, hogy pénteken is lesz, de ezt még nem tudom. Mostanában elég random alakulnak a dolgok, úgyhogy 100%-ra nem tudok napokra előre megígérni semmit. A szombat tűnik majdnem nagyjából biztosnak, de nyilván a Discordon majd szépen, amint biztosan látom, hogy mikor tudok streamelni, azt jelezni fogom. Jól van, cica, szervusz. Közben megérkezett hozzánk Streamings is. Hello, jó szórakozást kívánok neked is. És most megint macska nehézségi fokozaton játszom, mert hogy úgy Obika mindenáron azt szeretné, hogy simogassam. ami egy picit megnehezíti a játékot, de hát... Azt hiszem, ennyi kell. Igaz, cica? Feküdjél le szépen. Ide az asztalra. Legyél itt a köreinkben. Minden király. Csak hagyd, hogy játsszak itt a kis karakteremmel, akit próbálok életben tartani. Látom, hogy téged ez különösebben nem érdekel, amit valahol még meg is értek egyébként. Az nagyon jó, az most nagyon jó, amit csinálsz. Igen, mindenképpen. Abikám. Bezzeg reggel, amikor lehetett volna simogatósdit játszani, akkor bezzeg óbégatva szaladgáltál a lakásban. Ahelyett, hogy hagytad volna, hogy simogassalak. Ez elég jellemző rád, azt kell, hogy mondjam. Na! Abzi! Ó, Marci írja közben, hogy én is most azért tudok itt lenni, mert az influenza kergetőzött velem, aztán győzött. Hú, akkor ezek szerint te is elkaptad azt az átkot, ami mostanában elég sok embert megtalál az ismerőseim között. Mindenki írogatja, hogy tele van az orra köhécsel, és százas zsebkendőket pusztít el. Egy nap alatt. Én is túlestem rajta, hál' Istennek én már jövök ki belőle, de valóban nem túl kellemes. Nem is tudom, legalább egy hétig szenvedtem tőle én is. És örülök, hogy túl vagyok rajta, mert úgy gyűlölöm, mikor nem kapok levegőt a saját orromon keresztül. És hát ez volt napokon keresztül. Még mindig egy picit, talán a hangomon még talán hallatszik, hogy nem 100%-os a helyzet. Meg még most is szoktam köhécselni, meg néha még azért eldurrantok néhány zsebkendőt, de határozottan jobb minden, mint mondjuk egy héttel ezelőtt. Na szóval, folytassuk a keresgélést. Igazából arra is kíváncsi vagyok, hogy vajon az elásott ládám az még mindig ott van-e, ahol elástam, de még nem akarok felkutyagolni arra a helyszínre, ahol elrejtettem a cuccost, hanem először végig akarom járkálni ezt a várost, hogy hát ha így a harmadik streamre szerencsém lesz, és végre megtalálom az áhított szeget. Vicces egyébként, hogy azzal telik a több órányi játék, hogy helyszínről helyszínre rohangálok, és tényleg próbálok szöget találni. Abika? Tényleg. Most ez így jó? Komolyan? Mármint, hogy nekem nem jó, de hogy neked jó. Igen, igazából már csak a szög hiányzik. Minden más megvan. Van baltám, van ásom, van kalapácsom, van... Ja nem, azt hiszem még drótra lesz szükségem. Bocsánat, még talán drótra. Drótra lesz szükségem, valóban. De az... Mert hogy csak szöges drót van nálam, ha jól emlékszem. Oberon? Igen, egyelőre csak szöges drót van nálam. Szóval még drótra is szükségem lesz, de hogy azt valószínűleg hamarabb fogok találni, mint légy szíves, ne bántsd a Stream Deck-et. Na. Elég volt a jóból. Remélem nem kapcsoltál el semmit. Jó, nem kapcsoltál el semmit. Én meg itt közben állok a semmi közepén. Szóval, ja, tényleg nem csak szekkel, hanem kell még drót is, de az előző streamek tapasztalatából kiindulva, azt hamarabb fogok találni, mint szeget. Marci, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást! Nagyon szépen köszönöm, csodálatos vagy! Örök hála és imádat! Ráadásul már a 7. hónap. Nem semmi. Nagyon szépen köszönöm. Közben nézem, hogy esetleg van-e gyümölcs itt a fák alatt. Öregszünk, bizony, de még milyen sebességgel öregszünk. Elképesztő egyébként, hogy milyen gyorsan elröppent az elmúlt egy év. Tehát, hogy már csak ha belegondolok, hogy igazából tavaly januárban kezdtem el streamelni, aminek ugye most már gyakorlatilag egy éve és két hónapja, döbbenetes gyorsan telik az idő. Azt vettem észre, hogy minél öregebb vagyok, annál gyorsabban telik az idő. Ez a mai nagy élettapasztalatom számotokra. Közben Zsófi írja, hogy lassan kellene egy 12 hónapos badge is, és valóban kellene. Úgyhogy valószínűleg majd beszélek is Idrivel, hogy készítsünk egy olyan badge-et, amivel azokat tudom kvázi megjutalmazni, akik már egy éve velem tartanak rendületlenül. Hál' Istennek vannak ilyenek köztetek, úgyhogy ezért roppant mód hálás vagyok egyébként, hogy még mindig nem mondtátok meg azt, ami itt történik néha napján, hol ritkábban, hol sűrűbben. Sehol semmi. Következő hónap már nekem is 12 lesz, idén Zsófi, hát addigra mindenképpen össze kellene hozni ezt a 12 hónapos badge-et. Nem is tudom pontosan, hogy most hogy állunk a színekkel igazából, hogy melyik hónaphoz melyik szín jár. Futás. Ó! Oh. Még egy szöges drót. Ezt felveszem, mert hogy a szöges dróttal... Mert a szöges dróttal ugye be lehet majd védeni a bázist, hogyha eljutunk odáig, hogy végül legyen bázis. Ez még egy picit adébb van. Úgyhogy lehet egyébként, hogy el kellene vinnem a szöges drótot is elásni. Csak közben meg elkezdett szakadni az eső, átázott a karakter, úgyhogy arra is figyelnem kell, hogy tüzet rakjak, és megszárítkozzak, mert nem akarom, hogy elkapja a karakterem is az influenzát, mert hogy a Daisy-ben sokkal nehezebb. A Daisy-ben sokkal nehezebb kikurálódni belőle, mint a valóságban. Közben nézem, hogy mi történik. De nem történik semmi, úgyhogy most azon gondolkodok, hogy mit csináljak. Megvárjam, míg eláll az eső, és foglalkozzak azzal, hogy megszállítsam a karaktert. Lehet, hogy egyébként ez a leghelyesebb döntés. Mert az biztos, hogy nem akarjuk, hogy megbetegedjen. Kinek lenne az jó? Úgyhogy itt most körbenézek. Van kályha. Az jó hír. A ruhát kellene keresnem, hogy legyen rongy, amiből tudok gyújtóst csinálni. A sapka nem jó erre a célra. Nem akarok kötszert elpazarolni arra, hogy gyújtóst készítek, mert hogy a kötszerre azért még szükségem lehet itt a őrületes nagy zombi apokalipszis közepén. Úgyhogy szerintem keresek egy másik házat, ahol vannak szakadt ruhák. Az, hogy vannak egyáltalán ruhák. Obika, mi történt itt? Mi történt? Mit csináltál? Ó, oh, bassz meg! Oh. Még a figyelmet is elvontad. Na, most nem áll. Baszki. Obika megpróbált feljönni az asztalra, de nem sikerült neki. Finoman szólva sem sikerült neki megérkezni ide az asztalra. És ettől egy picit szomorú lett. Ah, közben látom, hogy a nővérem írja, hogy neki pont 2 nappal ezelőtt lett meg a 12. hónapja feliratkozóként. Ami nagyon-nagyon-nagyon szép teljesítmény. Lássuk be. Jó. Na, ebben a házban sincsen most ruha. Hát mi van itt? Csavarhúzó, arra nincs szükségünk. Itt egy budi, egy WC, egy árnyékszék, de nincsen szeg. Sharpening stone. Mi? Itt egy fejsze, vagy szekerce, vagy nem tudom. Fejsze, vagy szekerce, mert hogy nem balta, mert hogy a balta az a nagy, és baltám már van. A rohadt almák. Na, most komolyan nincs egyetlen egy olyan ház sem, amiben lenne egy átkozott Jackie, vagy kabát, vagy bármi, amit felszabdalhatok? Nem áll. Közben gyűjtögettem a lőszert, mert hogy a Scorpióba 380-as lőszerre van szükség. És nincsenek hozzá extra tárak. Na legalább közben legalább elállt az eső. De ettől függetlenül meg kéne szállítani. Meg kéne szállítani a karaktert. Mert hogy fúj a szél meg minden, az kellene még, hogy itt megfázzon és elkezdjen tükszörni. Akkumulátor nagyon jó. Komolyan van itt minden, csak az nem, ami kéne. Biggie Boy, szevasz, üdvözöllek, csoda, na végre, ott van egy rongy, vagy valami, amit fel tudok szeletelni. Szóval szevasz, Biggy Boy, üdvözöllek, és jó szórakozást kívánok a mai streamhez, amiben ismét a DayZ-t nyúzzuk, és az a tervem, hogy most egyébként be akarok gyújtani ebbe a házikóba, hogy megszárítsam a karaktert. Mert hogy odakint esik az eső, eláztam, és nem szeretném, hogyha megfázna. A hosszú távú tervem pedig az, hogy végre építek magamnak egy saját bázist, és azért kóricálok itt, mert hogy próbálok drótot és szöget keresni, mert már csak azokra van szükségem ahhoz, hogy végre valahára. Végre valahára csinálhassak magamnak egy báziskát. De gyere! Zombi. Na. Ó, Ácsi bácsi, kimaradt a kés. Szeva Space Keen! Üdvözöllek! Köreinkben téged is, éppen a tűzrakás elképesztően izgalmas feladatát hajtom végre. Mert hogy átázott szegény karakter, így kénytelen vagyok begyújtani. És már lobog is a tűz. Megpakolom még apróságokkal. Kézbe veszem a fegyverem. És most szépen várunk egy picit, hogy a karakter megszáradjon, és közben bízzunk benne, hogy hamarosan eláll az eső is, mert hát ez milyen csodálatos lenne, ha eláll az eső, és nem kéne emiatt aggódni. Kicsavarom a ruháimat. Hol látszódik, hogy megfázott? Nem fázott még meg, csak azt próbálom elkerülni. Tehát, hogyha megfázik, akkor elkezd köhécselni, meg tüsszögni, és akkor már kvázi késő van. Úgyhogy én azt szeretném elkerülni, hogy megfázzon a karakter most éppen. ezért csavarom ki a ruháit, és raktam tüzet, hogy szépen felmelegedjen a kis pajtás. De egyébként azt konkrétan úgy szokta jelezni a játék, hogy megjelenik egyébként egy ilyen kis, itt a jobb alsó sarokban lévő menüsorban megjelenik egy kis baktérium jel, az azt jelenti, hogy megfázott, és hogyha megfázik a karakter, akkor egyrészt arra kell törekedni, hogy minél inkább életerős legyen, tehát hogy adni kell neki enni, inni, föl kell tornázni a különböző mutatóit maximumra, illetve szerezni kell neki vitamint, meg gyógyszert, és akkor le lehet küzdeni az influenzát. Hogyha nem törődik ezzel az ember, és elkezd köhögni a karakter, akkor egy idő után belázasodik, és elkezdi akár még az eszméletét is el tudja veszteni, úgyhogy a betegségeket azt komolyan kell venni. Komolyan kell venni a Daisy-ben, mert nagyon könnyen rá lehet fázni. Hogyha nem figyelünk oda a karakterre. Úgyhogy én most már rendszeresen próbálok ügyelni arra, hogy ne legyen semmi baj, és közben egyébként sikerült is megszállítani a ruháit, tehát hogyha láthatjátok, hogy ott a jobb szélső ikonsornál eltűnt az a kis hullámos vonal, ami azt jelzi, hogy átázott a karakter, úgyhogy szépen sikerült a kis hősünket megóvni attól, hogy megfázzon, és hát igazából odakint szakad az eső, úgyhogy a szakadó esőbe viszont nem kéne kimenni. Mert hogy akkor ugyanott vagyunk, ahol eddig. És most még egyszer körbenézek itt a házban, mert hogy igazából azt kéne megnézni, hogy esetleg van-e a környéken mondjuk csirke. Mert a csirkét le lehetne vadászni, és a még lobogó tűzön megint meg lehetne sütni a húsát. Túlságosan tele van a hátizsákom, nem tudok eszközt váltani. Na nézzük, hol tudok egy picit. Ja, kettő darab hely van az inventorimban, ami nem túl szerencsés, ha egészen őszinte akarok lenni. És csak nem akar elállni az eső. Aj, viszont ezt nem szeretem, amikor csak itt egy helyben áldogálunk, és várjuk, hogy valami történjen, úgyhogy... Az a baj, hogy nem szemerkél az eső, hanem zuhog az eső. Tehát kimegyek, és pillanatok alatt át fogok ázni. Nem szeretem a tétlenséget, de fölöslegesen meg nem is akarok kockáztatni. Egész jól fel van egyébként szerelve most a karakter. Van kajája, van innivalója, minden van. Vörösbe váltotta. A hőérzékelő mutató, túlságosan közel mentem a kályhához, konkrétan megégette a karaktert a kályha. Ez nagyon vicces egyébként, tehát hogyha odamész a lobogó tűzhöz túlságosan közel, akkor túlságos, tehát hogy megéget a tűz. Pillanatra csökkent is az életerőm, nem tudom, hogy mennyire látszódik, de egy picit csökkent is az életerőm. Valahol nagyon hörögnek egyébként a zombik. Lehet, hogy van itt rajtam kívül valaki. Mondjuk, amikor tüzet rakok, akkor ugye elkezd füstölni a kémény, ami felhívja más játékosok figyelmét arra, hogy valaki a közelben van. Nem lepődnék meg, hogyha felbukkanna valaki a semmiből. Ja nem, csak itt van ez a zombi. Itt mászkál. A ház körül, és az ő hörgését lehet hallani. Le tudnám lőni, de hogy házon belül vagyok, ahol még mindig. Mindig bugosan működik a hangtompító, tehát hogyha a házból lövöm le a zombit, akkor az olyan, mint hogyha nyílt terepen hangtompító nélkül lövöldöznék, úgyhogy ide vonzanék mindenkit. Közben Zsófi írja, fú, minket lőttek már szét a kéményfüst miatt. Igen, azért ez olyan dolog, hogy hasznos meg minden, de hogy közben meg felhívod magadra a figyelmet, és így könnyű prédává tudod tenni magad azáltal, hogy benn vagy egy házban, és megmutatod a pozíciódat lényegében más játékosoknak. Van itt egyébként admin, ezt a follower vásárlós botot valaki kipasszintja, ha szépen megkérem. Na, megint van szöges drót, vagy szöges dróton már van 2 darab, úgyhogy arra nincs szükségem több. Közben egyébként nézem, hogy bannoltam a jó embert. Biztos, ami biztos. Bár szöget találtam volna már annyit, mint szöges drótot. Igen, ez az eső nem viccel, tehát hogy most konkrétan megint az van, hogy egy ilyen délutáni vihar van a játékban, és konkrétan szakad az eső az égből. Hoppá! És hogyha elkezdek most odakint mászkálni, akkor tényleg megint bőrigázik a karakter, azt pedig nem szeretnénk. Mindeközben pedig a valóságban 7 ágra süt a nap. Közben csekkolom, hogy mi történik. Odakin. Aj már! Autók közelében szokott lenni szög. Ezt mondta nekem Balázs, de hogy most itt nincsen szög. Csak egy kis kés. Leszállok a garázsokhoz. Hátha. Elemlámpa. Nadrág. itt pedig konkrétan semmi. Csak nem! Ja nem, basszus. Már megörültem, hogy egy doboz szeg, de nem, nem szeg van benne, hanem égő. Francba! Mert hogy a szegnek is olyan doboza van, ilyen sárgás dobozban vannak a szögek, és már megörültem egy pillanatra, hogy na végre, véget ért a kávária, de nem. Most egyébként visszaszaladok a házba, ahol tüzet gyújtottam, annak reményében, hogy megint megszáradok. Mert még úgy látom, hogy még ég a tűz. Úgyhogy akkor most visszajöttem. Megint kicsavarom az elázott holmiaimat. Aztán megszáradunk. Ne haragudjatok, hogy ennyire eseménytelenül telik a stream, de sajnos az időjárási elemekkel nem tudok mit kezdeni. Ez az átkozott eső eléggé behatárolja a lehetőségeimet most. Bízom benne, hogy most már egy ilyen 5-10 percen belül eláll az eső, mert kezd egy kicsit frusztrálni. Hogy itt szaladgálok két ház között, és azt várom, hogy megszáradjon a karakter. Nem túl izgalmas és eseménydús. Tudom én is, hogy benne van a pakliban, csak na. Tehát, hogy sokkal jobb lenne, hogyha lenne valami progressz, előrehaladás a játékban. Hopp, és közben kihűlt a tűz. Mármint, hogy elhaltak a lángok, már csak ízzik a parázs. Bízom egyébként benne, hogy még azért van annyi hő itt a... Na, meg is száradtam, jól van. Jól van, jól van. Marcsiék is kifogtak ilyet már, hogy sokat esett az eső. Igen, egyébként, tehát hogy egyébként nem ez az első. A kettővel ezelőtti Daisy streamben is az volt, hogy kénytelen voltam behúzódni egy ház menedékébe az eső elől, és tüzet gyújtani, meg szállítkozni, meg hús sütni, mert hogy odakint pontosan ugyanilyen ítéletidő volt, mint most. Most már tényleg abban bízom, hogy most már lassan 10 perce folyamatosan eső van a játékban, úgyhogy most már elállhatna. De tényleg. Tök király lenne. És mehetnék szegre vadászni. Meg majd el kell mennem egyébként erre a közelben lévő táborba is, mert hogy teljesen megy tönkre a ruházatom. Jó lenne lecserélni, mert hogy elfogytak már az olyan cuccaim, amivel tudom gyógyítani, tudom javítani a cuccaimet. Tehát, hogy nincsen már se szikszalagom, nincsen varrókészletem sem, és amikor betámadnak a zombik, akkor nyilván megütnek és sebződnek a ruhák, és tönkre mennek. Az pedig nem jó. Közben David Gaming 97 bekövetett. Szia, David, vagy Dávid, nem tudom melyiket használod, de nagyon szépen köszönöm a követést, érezd jól magad nálunk. Jó szórakozást kívánok a mai streamhez, amiben hát a csatornához megszokott módon egyébként a Daisy-ben próbálok túlélni, és éppen azt várom egyébként, hogy elálljon végre az átkozott eső, hogy mehessek a dolgomra, de hogy továbbra is szakad az az átkozott eső, és nem szeretek kimenni az esőben, mert hogyha elázik a karakter, akkor simán megfázik. És nem akarom, hogy megfázzom, mert abban akár bele is lehet halni. Úgyhogy most azt várom, hogy végre valahára elálljon ez az átkozott eső, és elindulhassak felszerelést szerezni, mert hogy az a tervem egyébként, hogy bázist építek a karakteremnek, itt az egyik közeli kis építkezésen, amihez még drótra és szögre van szükségem. És most itt vagyok egy városkába, ahol van rá esély, hogy találjak ilyen cuccokat, de közben szakad az eső. Hogy most szaladgálok szépen házról házra. És próbálok nem bőrigázni. Árad belőlem a pozitivitás. Igyekszem pozitívan hozzáállni a dolgokhoz. Főleg, hogyha a Daisy-ről van szó. Na jól van, itt egy budi. A budinál szokott spónolni szög, de hát ennél mondjuk most pont nincsen. Sőt, itt már jártam is, hoppá. Viszont itt vannak almák. Az almákat fölvesszük és gyorsan meg is esszük őket. Hiszen az alma az egyszerre kaja és innivaló, úgyhogy az almát nagyon szeretjük. Na, és megint elázott a karakter. Aj már! Most nem fogok még egyszer tüzet rakni, esküszöm. Hát én nem lennék képes jelenlegi állapotomban csapatni. Miért, Dávid, milyen állapotban vagy? Mesélj. Van-e vízhatlan cucc a játékban? Kérdezi Payskin. És hát vannak olyan cuccok, amik, ha nem is vízhatlanok, de hogy ugye az esőkabát az alapvetően azért jobban véd a víz ellen, mint egy normál Jackie, illetve van például olyan hátizsák, ami kifejezetten vízállóra van tervezve, szóval vannak olyanok, de hogy így konkrétan nem tudsz úgy felöltözni, hogy folyamatosan vízálló cuccban legyél, tehát hogy kimész az esőbe, előbb-utóbb elázol, mint én most. Szevasz Zsolt! Úgyhogy most bízzunk benne, hogy nem fog megfázni a karakter. Mondjuk rakhatni megint tüzet, Isten igazából. Sem eddig nem tart tüzet rakni. Legalább addig is történik valami. Igen, hát egyértelmű, tehát hogy abban egyetértünk, hogy ebben az égvilágon semmi szórakoztató nincsen, hogy folyamatosan esik az eső. Bár mint hogyha kezdene alább hagyni. Mint hogyha. Na mindegy, egyelőre akkor megint rakok tüzet. Aha, kezd alább hagyni. Én úgy, már nem szakad annyira az eső. Kezd alább hagyni. Hoppa, a baltát azt meg kell javítani. A köszörűkővel, mert hogy már elég ramagy állapotban van. Timonka, üdvözöllek! Jó szórakozást kívánok a mai streamhez. Szevasz! Jaj. Hol volt a bokor? Hol? Nem áll. Hol volt a bokor, amit megnyestem? Ja, itt volt. Jó. Na most, hogyha elállt végre az eső, de hogyha most már elkezdtem tüzet rakni, akkor most már megszállítom a karaktert. Aztán folytatjuk a loot vadászatot végre. Bani, üdvözöllek itt a csatornán. Jó szórakozást kívánok neked is a mai streamhez. Épp tüzet rakok, hogy megszállítsam a karakteremet. Aztán megyünk felfedezni és lootot gyűjteni. Jaj. Közben nézem, hogy Dávid írja, lehet kicsit jobban megittam magam, igazából azt sem tudom, miért követtelek be, csak nézelődök, próbálok lazítani kicsit, de elég nehéz, úgyhogy a 2022-es év elszedi azokat az embereket, akiket úgy éreztem, hogy jó tenni. Hát egyébként sajnos tényleg jól mondja Zsófi, hogy sokan vagyunk hasonló cipőben, bízom benne, hogy ha más nem, itt a Twitch-en találsz egy kis szórakozást. Ez mi? Már is kialudt a tűz? Miért? Mi? Ez most mi? Jó, hál' Istennek még nem kell. Ja, nem aludt ki, jól van. Nem aludt ki a tűz. Csak úgy tűnt egy pillanatra, hogy kialudt a tűz, de nem. És meg is száradtunk. Úgyhogy megvolt a tűzrakás. Anibani, köszönöm szépen a követést. Érezd jól magad nálunk. Üdvözöllek köreinkben. Szóval Dávid, kitartást kívánok neked 2022-höz, meg egyébként mindenki másnak is kitartást kívánok, mert hogy szükségünk van rá mindannyiunknak. Bíztam benne, hogy 2022 egy jobb év lesz, mint amilyen 2021 volt, de hát sajnos nem így történt egyelőre. Hál' Istennek még azért elég hosszú idő van még hátra ebből az évből, úgyhogy még lehetnek jobbak a dolgok, de egyelőre nekem sem nagy kedvencem az idei év. Lehet még sokkal jobb, meg hát az a baj egyébként, hogy lehet még sokkal rosszabb is. Tehát, hogy nem akarok túlságosan pesszimistának tűnni, de De sajnos benne van a pakliban. Hogy nem feltétlenül lesz jobb a helyzet, de azért próbáljunk pozitívak lenni, és koncentráljuk arra, hogy hát ha már mögöttünk van 2022-nek a rosszabbik része. Bögre Gaming írja, hogy a Hogwarts Legacy megjelenéséig bírjuk ki, és egyébként igen. Tehát, hogyha addig kibírjuk, akkor már azt mondom, hogy jók vagyunk. Nagyon. Nem vagyok egy ilyen őrületesen nagy Harry Potter rajongó. Nyilván láttam az összes filmet, olvastam az összes könyvet, én nagyon szerettem a könyveket egyébként. Meg vannak például Lego szettjeim, és nagyon kíváncsi leszek rá, hogy milyen élmény fog nyújtani az elvileg valamikor november-december környékén érkező Hogwarts Legacy. Nagyon kíváncsi leszek rá. És igen, tehát hogy ha november-decemberig kibírjuk, akkor már tényleg jók vagyunk. Közben megérkezett hozzánk Melák STS is. Üdvözöllek, jó szórakozást kívánok a mai streamhez, amiben továbbra is a Daisy-t nyúzom, és próbálok felszerelést szerezni, amivel aztán bázist építhetek magamnak. Na, komolyan, ezt nem hiszem el. Három volt semmi. Háromból semmi. Elpazaroltam három értékes golyót, és még vérzek is. Egyébként alapvetően nem olyan rossz hely ez a városka, mert ugye egy csomó olyan felszerelés van a városban, ami tök jó lenne egyébként a bázisépítéshez, tehát hogy tele van olyan cuccokkal, amik szükségesek a bázisépítéshez, viszont nekem már megvannak, és Szeg egyáltalán nem akar esni. Közben látom, hogy ha már Harry Potter került szóba jött a Fantastic Beasts filmsorozat, aminek jön hamarosan a legújabb része, és hát az az igazság, hogy én is azon a véleményem vagyok, hogy az első két rész az szerintem, hát nem is azt mondom, hogy borzasztó volt, de hogy jónak nem tudnám őket mondani. Tehát, hogy most. És kíváncsi leszek egyébként, hogy a harmadik rész az mennyire lesz jobb, mint az első kettő. Tehát, hogy tényleg. Azt tudom, hogy az elsőt, azt hiszem harmadszorra. Az első részt az így nagyjából harmadszorra tudtam végignézni, mert hogy szerintem irgalmatlanul unalmas volt. És a második részben legalább történtek már izgalmas dolgok, de hogy attól még maga a film nem lett jó. Úgyhogy nincsenek nagy elvárásaim a harmadik résszel kapcsolatban. Valószínűleg meg fogom nézni, de hogy így sikerült ilyen meglehetősen alacsonyan tartani így a mindent. Ó, mennyi cucc van nála. Szervusz, Obika. Csaba EU, üdvözöllek a csatornán. Szép napot kívánok, jó szórakozást a mai streamhez, amiben éppen megérkezett Oberon Cica, aki valószínűleg azért érkezett meg ide az asztalra, mert szeretne kaját. Mert hogy lassan kajaidő van. De hát ugye, amíg streamelek, addig nincsen kaja. Úgyhogy Abika, feküdj el, azt javaslom az asztalon, cicám, pihenjél le, aztán, hogyha végeztem a streameléssel, akkor ígérem, hogy a streamelés után kapsz majd ennivalót. Becsület szavamat adom, ez az. Na látod, ügyes cica vagy. Közben Zsófi kiváltotta a jutalomfalatot, úgyhogy sikerült a macskát megnyugtatni és leültetni az asztalra, és Zsófinak hála, ennek a nyugalomnak már is vége van, hiszen a cica mindig izgalomba jön a jutalomfalattól. De hogyha már ki lett váltva a jutifalat, akkor megkapja a cica a jutifalatot. Lássad, megint itt van a szöges drót. Tehát, hogy szöges drót annyi van ebben a városban, mint hogyha ez lenne a szöges drót gyártóknak a faluja, itt Csernaruszon. De hogy nekem szegre van szükségem, nem szöges drótra. Most már egy picit megkímélhetne a játék, vagy a pártomra állhatna, vagy valami. Tényleg nem kérek sokat. Egy doboz szöget. Úgy gondolom, hogy ez nem olyan sok. Nincsenek nagy elvárásaim. Például kapa. Nincs szükségem kapára se. Se kapára, se pepére. Na, mit csinálsz, Obika? Nem sikerült elkapnod a menekülő jutalomfalatokat? Vagy mi történik? Konzervnyitó sincs, se kell, mert már van. Obika, fölrepült a zombi a háznak a tetejére, nagyon jó. Oberon, a lehető legrosszabb helyen vagy, cica. De most tényleg nem akarok nagyon hálátlannak, meg hisztisnek tűnni, de hogy konkrétan kitakarod a képernyőt. Ne olvasd a csetet, úgysem érted. Szevasz, Hugadzi! Üdvözöllek! Jó szórakozást kívánok! No fucks are given. Egyébként igen, tehát a Jobbikát nem különösebben érdekli, hogy én itt küzdök. Nem sok empátia vett ki a farkadot a számból. Az örök klasszikus. Szóval nem sok empátia szorult a cicába azt illetően, hogy mennyire nehéz videójátékot játszani úgy, amikor ő megérkezik az asztal közepére. That's what she said. Obi, komolyan! Mi van? Kaptál jutifalatot, meg minden. Legyen már az, hogy így visszahelyezkedsz az asztalra. Nagyon jól csinálod. Ez az. Vedd fel a fekvő pozíciót. Nagyon jó. Eddig nagy... csodálatos. Köszönöm szépen. Látod? Megy ez, csak akarni kell. Ja, egyébként képzeljétek el, hogy elkezdtem feltölteni az Instagramra a klipeket, amiket lementettetek az elmúlt hónapokban. És hát óriási nagy sikere van a klipeknek, főleg azokban, amikben Oberon szerepel. Úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogyha valami vicces történik a streamben, akkor arról mindenképpen készítsetek klippet. Mert hogy tök szórakoztató content készül belőle. Na, megesszük a ropit, mert hogy ropi volt az autóban, nem szeg. Komolyan, tehát hogy bárcsak annyi ezre sem lenne, ahányszor az elmúlt Daisy streamek alapján kimondtam azt, hogy szeg vagy szög, akkor konkrétan nem tudom, már valami utazást tervezni New Yorkba, vagy valami. Úgyhogy már csak ezért is jó lenne, ha végre találnék szögeket, mert akkor nem kéne többször kimondanom, hogy szög. Közben Payskin meséli, tegnap úgy próbáltam Age of Empire 2-zni, hogy a macska közben a bal kezemen szúnyókált édesdeden biztos sikerült. Hát igen. Én is azt szeretem egyébként, amikor így a cica így neki dönti egyébként a fejét a kezemnek, és én próbálom őt nem zavarni egyébként, de közben játszani, és nyilván ez lehetetlen küldetés valójában. Vagy amikor dolgozom, és megérkezik, és próbálok úgy gépelni, cikket írni, vagy bármit csinálni, hogy közben a cica feje rajta van a csuklómon, tehát hogy így ilyen Mission Impossible. És közben nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy a cica úgy érzi, hogy az én kész fejemen a legjobb dolog aludni, de ettől függetlenül eléggé meg tudja nehezíteni a profi munkavégzést, hogy úgy mondjam, nevezzük profi munkavégzésnek azt, amit csinálok munka közben, szóval ja, egy picit meg tudja nehezíteni a dolgokat. Így van egyébként, a cicat kényelme az top prioritás, tehát hogy a cica kényelme mindennél fontosabb, ebben nincs vita. De akkor, ó, ott egy malac. Az a baj, hogy nincsen hely, hogy húst süssek, pedig ha most lelőném a cocát, akkor rengeteg hús lenne, amit meg tudok sütni. Úgyhogy majd, hogyha kiürítettem az inventorimat, akkor lehet, hogy visszajövök ide. Jaj, ne! Megtámadják a malacot a zombik? Oh no! Láttátok, hogy repült a malac? Meg repült a zombi. Oh wow! Erről lehetne egy klip. A repülő malacról, meg a repülő zombiról. Meg úgy általában, ahogy a szerencsétlen malacot üldözi a zombi. Azért ez elég komikus. Princess Annie, üdvözöllek! Szia! Köszi szépen, hogy benéztél! Jó szórakozást kívánok a mai malacüldözős streamhez. Hova lettek? A malac és a zombi. Attól tartok, hogy meghalt a malac. De elvesztettem őket. Jaj, nem, ott futnak fenn! Istenem, kergeti a világba messzire azt a szerencsétlen malacot a zombi. Még mindig ott kergeti. Hát ez nagyon mókás egyébként. A maga őrült módján. Na jól van. Na én akkor elindulok most, és visszamegyek, megnézem, hogy az elásott ládám az megvan-e még. Így döntöttem. Obika, te döntsél úgy, hogy visszafekszel az asztalra? Légy szíves. Nagyon szépen kérlek. Annyira boldoggá tennél, hogyha így elfeküdnél az asztalon, és egy picit nyugton lennél. mert hogy így nem annyira kényelmes játszani. Tényleg úgy érzem, hogy nem kérek tőle sokat. Úgy érzem, lehet, hogy számodra ez nagyon sok, de én azt gondolom, hogy ez egy viszonylag kevés erőfeszítést igényel a részedről, hogy így egy picit maradj nyugton. Hm? Nem? Nem érdekel mi? Sejtettem. Hálátlan vagy. Ezt tudom neked mondani, Oberon, hogy hálátlan vagy. Persze, azt hiszed, hogy dorombolással mindent meg lehet oldani. De nem. Te. Te pocak, Marci. Tessék szépen lefeküdni. Hagyd békén a mikrofont. Cica. Tényleg. Abi. Viselkedj. Abzika, viselkedj el, légy szíves. Most már tényleg? Még neked elfeljebb. Hát hihetetlen vagy. Hopzi! Na mi van? Tessék szépen megnyugodni. Bírd ki még ezt az órácskát, amíg én itt streamelgetek. Léci. Jó? Ne kelljen, hogy lerakjanak az asztalról. Ne. Mert hogy afelé haladunk. Csak mondom. Úgy. Feküdj le szépen. Háj. Legyen macskátok. Tök szórakoztató. Na, megérkeztem a vadász táborkába, ahol, hogyha szerencsém van, akkor találok magamnak egy cuccokat. Mármint, hogy ruhát például. Itt szokott lenni. Szoktak spónolni vadász ruhák, amik tök jó minőségű felszerelésnek számítanak. Mondjuk egyelőre gun cleaning kit van, amire nincs szükségem, mert már van a tarsolyomban. Ja. Halász sapka, arra sincs szükségünk. Macskával színes az élet. Az biztos. Az biztos, hogy macskával színes az élet. Itt egy Blaze, ami egyébként egy tök király fegyver, csak nincsen hozzá lőszerem. Ó, itt egy kulacs, amit fölveszek. Tudjátok, mi lenne jó, hogyha mit találnék végre? Övet. Mert az övre fel lehetne passzintani a kulacsot, meg egy késtartót, és akkor egy picivel több helyem lenne az inventoriban, amivel mindig küszködöm, mert hogy soha nincsen benne elég hely. És az eső közben elállt, de lement a nap, úgyhogy most megint jön az a rész a játékból. Megint jön az a rész a játékból, amikor nem láttok semmit. Csodálatos. Őv a kulacsnak, késtek, pisztolynak, jó is az, bizony-bizony. De hogy még nem találtam övet. Az a baj, hogy most egy olyan területen vagyok, ahol hát ilyen cuccok nem nagyon spónolnak. És pont azért akarom építeni egy bázist, hogy legyen egy báziskám, ahol vannak ládák, ahova el tudom pakolni a felszerelésemet, és onnan portyákra indulni, kvázi portyázni, és elmenni például katonai területekre, és szerezni a mostaninál is jobb felszerelést. Közben Kod 3X Hun bekövetett, üdvözöllek köreinkben, jó szórakozást kívánok, és igen, Xboxon, Xbox Series X-en játszom egyébként a DayZ-vel, mert ugye a DayZ benne van a Game Pass-nek a kínálatában, így nem kellett külön megvennem, és igen, Xboxon játszom kontrollerrel, most már nem is tudom hány hónapja. Régen nagy PC-s voltam, mármint hogy rengeteget, több mint 500 órát játszottam PC-n a DayZ-vel, viszont most már nem alkalmas a laptopom arra, hogy egyszerre PC-n DayZ-zzek és streameljek, és úgyhogy konzolról streamelek. Igen, egyébként Zsófi jól mondja, valamikor egy évvel ezelőtt kezdtem el DayZ-zni. Codex! Na, ez tök jó név egyébként. Aha, és egyébként most jöttem el arra a területre, ahol elástam 2 nappal ezelőtt a ládámat, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon még az elásott láda-e ott van-e, ahol hagytam. Jaubika a cicám, mert hogy Oberonnak hívják egyébként a cicát, így a streamjeimnek az állandó sztárja, ahogy megkeseríti az életemet, és gyerekek! Itt van az elásott ládám. Tiszta menő. Ládi. Itt a ládám, amiben hát már alig van hely. De kivesszük belőle a lábast, mert arra az égvilágon semmi szükség. Jó. Kivesszük belőle a heatpacket is, mert arra sincsen szükség, és akkor most belebírom rakni például a szöges drótot, ami viszonylag sok helyet foglal. Az inventoriban, és most elásom a ládát, és tudjátok, mit fogok csinálni? Megnézem, hogy ott van-e még az építkezésnek a tetején a másik láda. És elhozom. És akkor 2 ládám lesz elásva. Ugye az első ládámat ennek az építkezésnek a tetején találtam az egyik ládát, de hogy 2 láda volt fenn, úgyhogy most kíváncsi vagyok, hogy ott lesz-e még a másik láda, mert ha igen, akkor szépen azt is elhozom. Közben Codex kérdező, szabad kérdezni akár suttogújban is, hogy melyik szerról játszol. Őszintén leszek veled, Codex, nem szeretem megadni. Nem szeretem megmondani, hogy melyik szervere játszom, mert hogy volt már rá példa, hogy stream sniperek meg rossz indulatú emberek visszaéltek ezzel, úgyhogy nem szoktam soha megmondani, hogy éppen melyik szerveren vagyok, mert hogy így biztonságosabb számomra. És nem kell amiatt aggódnom, hogy valaki pusztán szórakozásból jön, és levadászik, vagy ellopja a cuccaimat, úgyhogy igyekszem titokban tartani, hogy éppen hol játszom. Obika, megint a lehető legrosszabb pozíciót vetted fel az asztalon. Konkrétan kitakarod. Konkrétan kitakarod a monitort. Tudom, téged ez viszonylag kevéssé érdekel, de engem egy picit pusztrál. És amikor azt mondom, hogy icipicit, akkor valójában így alálőttem, hogy mennyire. Látom, továbbra sem érzed fontosságát annak, amit mondok. És szomorú vagyok emiatt. Tényleg. Közben Bögre írja, hogy nagyon elkezdte csábítani a Lego Skywalker saga, és valaki a napokban említette, hogy tök jó lenne, ha streamelném, és Isten igazából nekem is elkezdett megjönni a kedvem hozzá. Hogyha egészen őszinte akarok lenni, hogy így szívesen játszanék vele én is. Nagyon régen játszottam már Lego játékkal. Volt idő, amikor nagyon-nagyon szerettem a Lego játékokat. Ó, eltűnt a láda. Itt volt a másik, itt volt fenn a láda. Nem, ott van. Hello. Itt a láda. De jó. Hát akkor... Akkor visszük a ládát. Lassan, de biztosan visszük a ládácskát magunkkal. Nem tudom, hogy ki hagyta itt, de nagyon szépen köszönöm neki. És akkor elássuk ezt is szépen, és most beleraktam azokat a cuccokat, amiket nem használok, de a későbbiekben szükségem lesz rájuk, úgyhogy végre megint van hely az inventorimban, hogy elkezdjek körbenézni, lootolgatni felszereléseket, amik szükségesek lesznek ahhoz, hogy saját bázist építsek. Úgyhogy most ezzel innen kisétálunk. Elásom. Aztán faszán körbenézek, hogy hol lehetnek még cuccok. Ugye a bázis építéshez konkrétan szögre és drótra van szükségem. Tehát nem szöges drótra, hanem sima drótra. És egy ilyen fa pajtát szeretnék átalakítani bázissá, ahová be tudok vinni magamnak ilyen ládákat, és le tudom zárni. Ami nem a tökéletes megoldás, de idéglenesen jó lesz. Tehát, hogy most egyelőre ez a tervem a Daisy-ben, hogy készítek magamnak egy bázist, ahová rakok le ládákat, amiben el tudok tárolni cuccokat, és utána elindulok olyan területekre, ahol tudok magamnak szerezni jobb felszerelést, és most itt konkrétan ruhára és fegyverekre gondolok. Közben látom, hogy Balázs az, hogy Bögre kérdezi, hogy nem kell-e vendégcikkíró a Lego Star Wars Skywalker szagához. És az igazság, hogy ha jól emlékszem, akkor nem igényeltem kódot a Cenegától. Úgyhogy, hogyha kellene is cikkíró, nincsen kód, amit oda tudok adni a leendő cikkírómnak, sajnos. Nem tudom, hogy egyébként vajon lehet-e még tőlük kérni. Mert emlékszem, hogy érkezett tőlük e-mail, hogy tesztelhető lesz a Skywalker szaga, de nem kértem kódot. Mert hogy tudtam, hogy nekem konkrétan nem lesz időm letesztelni a játékot. Na. Szépen, szépen, szépen, szépen mindjárt ott vagyunk a kis fánál, ahol elrejtettem a másik ládát. Azért két elásott láda már nem rossz. Már persze akkor, hogyha valaki nem találja meg ezeket az elásott ládákat, amire azért volt már, ha már volt már rá példa, nem nálam, mert hogy igazából ez lesz a második láda, amit valaha elások, de pont Balázs, Pancake Speedy Balázs mesélte a napokban, hogy neki bizony az egyik ládáját azt kitúrták szépen a földből. Húsz perc múlva. Na, most mi? 20 perc múlva újraindul a szerver. Jó. Várjunk csak. Még van benne 13 hely. Úgyhogy nézzük. Hát erre sincs még szükségem. Még 9. Oké. Akkor elássuk ezt a ládát is. És felszabadult egy csomó hely az inventorimban, úgyhogy tudok menni szépen lootot keresni. Csodálatos, fantasztikus. Induljunk is. Remélem, hogy hamarosan felkel a nap, mert hogy megint borzasztóan sötét van. Gyűlölöm, mikor sötét van ebben a játékban. Sajnos nincsenek olyan szerverek, ahol folyamatosan nappal van, azt hiszem. Legalábbis konzolon biztos, hogy nincsenek ilyen szerverek. Közben Codex írja, én 3 különböző nem releváns helyre ástam el a ládáimat, és mind a 3-at megtalálták. Hát egyébként az ember azt gondolná valószínűleg, hogy tök nehéz rábukkanni az ilyen ládákra, de hogy igazából, hogyha valaki meglátja, hogy ott van a földön ugye az a földkupac, akkor utána csak egy ásó kell, és biztos egy csomóan gondoljuk úgy, hogy megtaláltuk a tökéletes helyet, ahol nem jár másik játékos, de valószínűleg tévedünk, amikor azt gondoljuk, hogy sikerült olyan helyet találnunk, ahova mások nem tévednek oda. És egy pillanatra megint megörültem, hogy úristen, ott van egy doboz szeg, de nem szög volt, hanem megint villanykörte. Azt a szög! Találtunk szöget! Hát megőrülök. Találtunk szöget. Akkor most már találtunk szöget. Az építkezésen. El se hiszem. Végre van szög. Szegre akaszthatjuk a szegkeresést. Úristen. Szóval találtam szöget. Ami azt jelenti, hogy lassan nekiállhatok az építkezésnek. Hát ez csodálatos. Most azon gondolkodok. Igen, de hogy a kapuhoz mindenképpen szükségem lesz, még drótkötélre. Tehát, hogy nem szöges drótra, hanem drótkötélre. Úgyhogy most már tényleg csak drótkötelet kell levadásznom. És Anibani kérdezi, hogy mi ennek a játéknak a lényege. Egyébként tényleg az a lényege, hogy túl kell benne élni. Tehát, hogy itt vannak a zombik, meg vannak más játékosok egyébként is a játékban, tehát hogy egy csomószor lehet találkozni más, hozzám hasonló emberek irányította játékosokkal, akik megpróbálnak megölni, őket is túl kell élni, tehát hogy igazából tényleg, tehát hogy ez egy klasszikus túlélő játék, amiben egyetlen egy cél van, hogy minél tovább életben tartsd a karaktert, akit irányítasz. Ó, tényleg, még fogóra is szükségem van, basszus, de jó, hogy mondott, Codex. Tényleg még fogóra is szükségem van, mert azzal kell majd felszerelni. Ó, valóban, akkor még mindig viszonylag, és fogóval sem találkoztam mostanában. Vegyük át egyébként, hogy is van, tehát ugye bottal és kötéllel ki kell jelölni majd a kerítésnek a helyét, aztán ki kell ásni, farönköket kell belerakni, utána deszkákra lesz szükség, majd utána kell pontosan néznem, hogy kell kaput csinálni, mert hogy elfelejtettem a pontos menetét. 15 perc múlva újraindul a szerver. Igen, ugye kell a bot, meg a kötél, azzal ugye ki fogom jelölni a kerítésnek a helyét, aztán a két farönköt bele kell rakni, beásni őket, utána kell a deszka, és amikor megvan ez az egész, felszereltem a deszkákat, felszögeltem, utána lehet a dróttal megcsinálni, hogy ajtó legyen. Az, hogy ajtó legyen a kerítésből. Igen, kalapácson az van, úgyhogy a szegeknek a beverése az nem fog gondot okozni. Igen, tehát hogy tényleg drót kell és fogó. A fogóról teljesen elfeledkeztem. Egyébként ebbe az épületbe, amiben most vagyok, ebből akarok kialakítani egy saját kis bázist. Tehát hogy ide a bejárat elé húzok egy kaput, és szépen lezárom, mert hogy már van 4 jegyű kombinációs záram is, mármint hogy 4-es. És hogyha megvan, akkor szépen áthozom ide a ládáimat, és elkészül a saját kis bázisom. Úgyhogy akkor most a feladat, hogy meglegyen, tehát hogy van szeg, fogó és drót, még szöges drótom is van már, amivel lehet erősíteni a védelmét a kapunak. Úgyhogy egyre közelebb kerülök a célomhoz. És ettől roppant boldog vagyok, hogy így 3 stream, és nagyjából 9 óra játék után lehet, hogy végre eljutunk oda, hogy tényleg lesz egy bázisom. Van egy olyan sonda gyanú egyébként, hogy Dolinába még vissza kell majd menni. Kicsit szomorú vagyok, hogy Dolinában nem szedtem fel a drótot, amikor találtam 2 streammel ezelőtt. Most egy gonddal kevesebb lenne kötél. Igaz, hogy az már van, de hogy abból baj nem lehet, hogyha van nálam még egy kötél. Most úgyis van hely az inventoriba. Gyufára nincs szükségem. És egyébként ezen a területen, ahol most vagyok, itt találtunk 2 nappal ezelőtt egyébként fémlemezeket, amivel meg lehet erősíteni a kaput. Kíváncsi vagyok, hogy egyébként vajon az a fémlemez itt van-e még? Kevés esélyt látok rá. Ja nem, ugye. Hoppá, nézzétek már! Itt valaki elkezdett ezért építeni. Kaput építeni. Látjátok? Tehát, hogy már megvan, már kiásta. Tehát, hogy megvan a 2 oszlop. Úgyhogy, ha nagyon köcsög lennék, akkor befejezném a munkáját. De hogy nekem még mindig továbbra is szükségem van drótra ahhoz, de hogy valaki elkezdett itt építeni. Valaki elkezdett itt építeni egy saját kis bázist, és így simán lehetne az, hogy én így elcsórom a bázisát. Mert hogy egy csomó munkát elvégzett már helyettem. De továbbra is szükségem van drótra, úgyhogy gyerünk vissza Dolinába. Gyerünk vissza Dolinába. Tíz perc múlva újraindul a szerver. Közben Codex írja, nem tudom, hogy használsz-e valami segítséget, mapre gondolok, ha nem, akkor tudok ajánlani egy alkalmazást, amint fent van az összes Daisy map. Használok egy térképet, itt van mellettem a laptopom, és itt az egyik böngészős tabben folyamatosan itt van a... Folyamatosan itt van a kis térkép, és most rá is néztem a térképre, és eldöntöttem, hogy nem Dolinába megyek vissza, hanem lemegyek Orlovecbe, és ott nézek körbe. Hát, ha ott találok olyan cuccokat, amikre szükségem lesz. Orlovec itt van egyébként jobbra, egy kisebb település, jó néhány épülettel, körbenézek ott. Mert hogy Dolinát viszonylag jól kifosztottam már. Úgyhogy most megnézzük, hogy mit tartogat számunkra Orlovec. És annyira jó lenne, ha kisütne ez az átkozott nap. Tehát, hogy felkelne konkrétan a nap, és végre látnánk valamit a játékból. Csodálatos élmény lenne. Mindannyiunk számára. Nekem sem annyira jó, hogy vak sötét van, az az igazság. És... még nem jutottunk olyan messzire a játékban, hogy legyen éjjellátó cuccom. Mert hogy ugye az csak katonai területeken lehet szerezni. És hát annak most őrületesen nagy hasznát venném. Már szürkület van, írja Anibani, és végül is igen. És most elkezdett megint esni az eső, úgyhogy tök jó lenne gyorsan fedezékbe húzódni, mielőtt bőrigázik a karakter. Most remélem, hogy jó irányba jövök egyébként. Vassagó de Fonce, üdvözöllek! Ó, jó irányba jövök. Üdvözöllek a csatornán. Jó szórakozást kívánok a mai Daisy streamhez, amiben éppen alig látni valamit, mert éjszaka van, és épp egy kis település felé tartok, hogy szerezzek magamnak a drótkötelet és fogót, hogy bázist építhessek a karakteremnek. Köszönöm, felnéztem, míg véget ér a meló. Nagyon helyes, mármint az, hogy meló közben streamet nézel. Fú, én kontrollerrel sosem tudtam Daisy-t tolni, írja Vasagod, és az az igazság, hogy a régen ugye én is PC-n játszottam, és billentyűzet egérrel, aztán ugye az elmúlt egy évben folyamatosan Xbox-on játszom, mert hogy így egyszerűbb streamelni a játékot számomra, és teljesen hozzászoktam már a kontrolleres irányításhoz, és valószínűleg, hogyha nekem most át kéne mennem PC-re, akkor az okozna a legnagyobb nehézséget, hogy hogy irányítsam a játékot egérrel és billentyűzettel. Tehát, hogy annyira hozzászoktam már a kontrolleres irányításhoz, hogy nekem a klasszikus lenne nehéz újra megtanulni. Végre lettek rendes kesztyűim. És egyébként vicces, hogy egyébként Xboxon is lehet játszani, tehát hogy Xboxon is vannak olyan szerverek, ahol játszhatsz egérrel és billentyűzettel, de hogy nekem eszembe sem jutott egérrel és billentyűzettel játszani. Tényleg annyira elszoktam az egérnek és a billentyűzetek a használatától, hogy én már mindent, én FPS-eket is kontrollerrel játszok, nyilván konzolon, mert hogy PC-n nagyon ritkán játszom. Sőt, tehát hogy az túlzás, hogy nagyon ritkán, egyáltalán nem játszom PC-n. Az ajándékcsomagok azok nem csak karácsonyi időszakban voltak? Emlékszem, hogy decemberben rengeteg ajándékcsomagot gyűjtöttem a különböző házakban, meg a karácsonyfák alatt. Fűrészünk már van. Na, Tony Hawk nem bírta a balta csapásokat. Konyha kés. Soha nem lehet nálad elég kés. Ezt tanultam meg az elmúlt évek dézizéséből. Még 3 perc és újraindul a szerver. Hopp. Megint. Basszus. Mindenhol szöges drót van. Tehát, hogy ez már szerintem az ötödik szöges drót, amit az elmúlt egy órában találok. És hát nekünk nem szöges drótra van szükségünk. Hanem sima drótra. Te is újságíró vagy? Igazából én sem gaming részen vagyok újságíró, hogyha egészen őszinte akarok lenni. Nyilván szoktam írni videójátékos cikkeket is, de alapvetően tech újságíró vagyok, aminek része a gaming vonal, de a munkámnak a viszonylag kevés százalékát teszi ki a gaming cikk. Itt már voltam, nem? Igen, tudom, hogy mármint, hogy tehát szöges drótom is van már, tehát a ládákban van szöges drótom, azért nem veszem már fel, mert hogy azt már raktam el magamnak, hogy legyen védelem, majd az ajtó felé. Várjunk már, hát most visszajöttem. Visszajöttem Dolinába. Na, újraindult a szerver. Úgyhogy várunk egy picit, amíg vissza lehet térni. Addig megnézem, hogy mi a helyzet az interneten. Hogy mi történt, amíg én daisy-zéssel töltöttem az időmet. Közben meséljetek nektek, mivel telik a nap? Sophie, ne legyél ennyire, nem is tudom micsoda. Foglalkozok veletek. Hát nem mondd, hogy nem foglalkozok veletek, de egy picit látnom kell, hogy mi történik. Mi történik a külvilágban. Hogyan zajlik a dolog, miközben én itt távol vagyok. Jól van. Itt vagyok. Bocsánatot kérek, hogy nem veletek foglalkoztam nagyjából 45 másodpercig. Oberon is teljesen fölháborodott, ahogy nézem. Szóval. Bögre éppen hangot vág, és cikkhez gyűjtök anyagot párhuzamosan. Milyen cikket írsz, Bögre? Mesélj! Hova írsz cikket? Arra is kíváncsi vagyok. Nem is tudtam, hogy szoktál cikkeket írni. Valahogy elkerült ez az információ. Mi van, cica? Lobbikem. Mi a helyzet? Éhes vagy már? Biztos vagyok benne, hogy éhes vagy. És hűlik a szőröd, mint az űrlő. Minden tudni, hogy tavasz van, hogy a macska úgy hullatja a szőrét, mint hogyha fizetnék érte. Közben Gary Field írja, hogy dolgozom, épp hibát keresek, csak a szokásos. Payskin pedig takarítgat otthon, miközben hallgatom, nézem a streamet. Nem túl izgalmas. Mármint, hogy a takarítás nem túl izgalmas, vagy a stream. Lássuk be, a stream sem olyan veszettül izgalmas. A mai napon. Viszont ma még nem porszívóztunk. Azoknak, akik még nem rendszeres nézői a streamnek, azok nem tudják, hogy van egy kézi porszívóm, amit mindig beszoktam vetni, amikor megérkezik a cica az asztalra, és tele szőrözi az asztalt, úgyhogy most egy picit porszívózunk. Eltakarítjuk a macskaszőrt. A laptopról, az asztalról, a cicáról is eltakarítjuk a szőrt. Nagyon hasznos tud lenni, amíg itt egy ilyen porszívó, el se hinnétek. Főleg, amikor streamet néz az ember, és nem akarja, hogy macska szél lélegezzen be. Na. Nem csak Pace-kint takarít, de én is. Ne mondjátok, hogy ez nem egy ilyen kifejezetten változatos stream. Csuda dolgok történnek itt folyamatosan. Mikor lesz a porszívóra kedvezményes kuponod? Nem tudom, lassan lehet, hogy megkeresem a Xiaomit, hogy támogassák a streamet, és lehetne akciósan porszívót venni, miközben streamelek valami Peti porszívója a kuponkóddal. Na, egy pillanatra eltűnök, és megnézem, hogy visszatérte már a szerverre. És az a csodálatos hírem van, hogy igen. Úgyhogy... vissza is térünk szépen a pályára. Közben Alexa írja, hogy ó, igen, mindenhol macskaszőr van nálam is, olyan helyeken is, ahol nem is számítasz rá. Igen, tehát hogy az állattartásnak az egy ilyen meglehetősen egyedi momentuma, hogy mindenhol szőr van, mikor jön a tavasz. Tehát, hogy így konkrétan a robotporszívó az így két naponta képes egy teli zsákot összehozni, csak macska szőrből. Szóval visszajöttem Dolinába, amit nem értek, mert hogy nem ide akartam visszajönni. De annyi baj legyen, most abban bízom, hogy végre találok. Ugye most már drótot keresünk, mert hogy végre van szög. 3 stream után végre van szög a hátizsákunkban. Örömbordottá. És most hátha sikerül. Sima drótot találnunk. Obika, mi a baj? Igen, ma is kapni fogsz enni. Ugyanúgy, mint az elmúlt 11 évben minden nap kaptál enni, úgy ma is fogsz kapni enni. Egy pillanatig sem kell aggódnod emiatt. Igen. Tényleg, tehát, hogy minden nap, amikor hazajövök, akkor olyan műsort kell meghallgatnom a macskától, mint hogyha legalább 2 hétre tűntem volna el, és addig éhen lett volna. Egészen döbbenetes, hogy milyen hisztit képes levágni a cica. Tehát, hogy így fölle járkál, óbégat, megvan teljesen bolondulva, miközben pontosan tudhatná, hogy ahogy minden egyes nap az elmúlt tényleg 11 évben, mióta együtt vagyok ezzel a macskával, ma is ugyanúgy fog enni kapni, mint máskor. És minden nap megjövök a melóból, és mindig akkora toporzékolás van, úgy képzelem el, hogy így süvölti, hogy hol voltál, itt hagytál, éhen, szomjan, miközben egyébként ki van rakva a száraz kaja, meg a víz is, tehát hogy gyakorlatilag a lakásban legalább 3 ponton van víz elhelyezve a macskának, hogy még egy pillanatig se érezhesse azt, hogy nincs neki innivalója, ettől függetlenül képes folyamatosan a fürdőszobában óbégatni, arra várva, hogy lezuhanyozzak, és utána lenyalogathassa a csapról a vizet. Tehát, hogy néha komolyan nem értem a macskámat, a saját macskámat nem értem. Egy csomó dolgot nem értek egyébként. Tessék, itt is szöges drót van. Nem bírom. Ó, Vasogó Defonszem, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, örülök, hogy szórakoztatónak találtad a streamet, és jó utat kívánok hazafelé, hogyha esetleg tényleg elhagyod a munkahelyedet és hazamész. További csodálatos kedd délutánt kívánok neked. Na, hol a zombi? Hoppá, merül le a kontrollerben az elem. Na, hát pusztulj már meg, öcsém. De jól bírod a balta ütéseket, komám. Volt nála egy pipsi. Ja, nem egy, not a kóla. Akkor ezt el is fogyasztjuk. Érzem, hogy jól esett neki. Egy jó kis nota kóla. Viszont meg kell... Nyugodj meg, nénye! Nincsen semmi baj. Minden a legnagyobb regben. Tessék szépen aludni. Krumpli. Közben egyébként új loot spawnolt. Az épületekben, amiket korábban már bejártam. Úgyhogy... Végül is érdemes volt visszajönni. Megjavítjuk a baltát. Nagyszerű, jobb, mint újkorában. Közben azt hiszem, hogy kezd tényleg most már pirkadni. Úgyhogy lassan fel kell a nap, és megint látni fogjátok, hogy mit csinálok. Ami azért lássuk be, nem hátrány. A héten egyébként szeretném folytatni a tunikot is. De a héten nem csak daisy-zni akarok, hanem szeretném folytatni a cukirókás játékot is. Úgyhogy lehet egyébként, hogy szombaton, amikor szinte biztos, hogy lesz stream, lehet, hogy szombaton az lesz, hogy egy picit daisy-zünk, meg egy picit tunikozunk majd. Tehát, hogy szombatra egy hosszabb streamet tervezek, akár 4-5 órásat is, a megszokott 2-2 és fél helyett, és amennyiben ez a tervem összejön, akkor szerintem az lesz, hogy egy picit daisy-zünk, és egy picit tunikozunk. Mert hogy tökre van kedvem folytatni a rókás munkát. Haj, már megint mi? Így van, nem lesz rókamentes móka, hanem rókamóka lesz. Ugye a tonik is bekerült a múlt héten a Game Passnak a kínálatába, és semmit nem tudtam róla egyébként konkrétan, tehát hogy így fogalmam sem volt milyen játék, de megláttam róla a képeket, meg megnéztem egy videót, és tökre beleszerelmesedtem a dizájnjába. Aztán elkezdtem vele játszani, és egészen szórakoztatónak találtam, annak ellenére, hogy szerintem több béna voltam benne. De ettől függetlenül nagyon élveztem a játékot, még úgy is, hogy folyamatosan meghaltam, ami egyébként teljesen, ja, rossz irányba jövök. Szóval ami igazából a játéknak a része, hogy folyamatosan meghal a karakter, és már szereztünk pajzsot, meg van kardunk, meg minden, úgyhogy szerintem szombaton lesz tunik is a szokásos daisy mellé. Majd készítek be hideg élelmet, meg innivalót, magamnak szombaton, és akkor szerintem a teljes szombat délutánt azzal fogjuk tölteni, hogy játszom. Tudom, hogy nektek, legalábbis jó részeteknek a szombat az munkanap lesz. Én szerencsére abban a kiváltságos, lehet, hogy túlzás ez a szó, de abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem szombaton nem kell dolgoznom. Úgyhogy bőven lesz időm megint streammel szórakoztatni azokat, akik ne adj Isten munkaidőben szeretnek streameket nézni. Szeretnék egyébként valamikor a közeljövőben legózni is, viszont most még nincs olyan legó szettem konkrétan, amit összetudnék rakni streamben. És egyelőre nem sok esélyt látok arra, hogy például a DeLorean-t össze tudom majd rakni. Látom, azonnal egyre gondoltunk bögrével, de hogy próbálok most egy picit okosabban bánni a pénzzel, mint az elmúlt időszakban, és egy picit így, hát na, picit úgy érzem, hogy most nem szeretnék kiadni 65 ezer forintot egy LEGO szetre. Úgyhogy egyelőre nem látok sok esélyt arra, hogy megépítem a DeLorean-t. Aztán persze lehet, hogy impulzus vásárolni fogok, és egyszer csak fogom magam, és megveszem. Tehát, hogy erre azért látok némi esélyt. Történt már ilyen a világ történelemben, hogy Peti nem akart megvenni egy LEGO szettet, aztán valahogy mégis beugrott a kosarába. Tehát, hogy ez szerintem a legjobbakkal is elő szokott fordulni. Hogy egyszerűen jönnek a LEGO szettek, bekerülnek a kosaratba, és már nem lehet mit csinálni. Úgyhogy soha nem mondd, hogy soha, de most még úgy vagyok vele, hogy nem biztos, hogy lesz DeLorean. Na, bögre is most vett Logitech kormányt a Forma 1-hez. Gondolom az sem egy 3 forintos befektetés volt, úgyhogy igen. Az igazság, hogy idénre tervezek még több utazást, méghozzá nem is kis utazásokat, hanem nagy utazásokat, amik hát sajnos pénzbe kerülnek, és nyilván senkinek nem mondok újdonságot azzal, hogy borzasztóan szarul áll a forint minden más valutához képest. Úgyhogy amikor külföldre utazik az ember, akkor még drágább az utazás, mint mondjuk egy fél évvel ezelőtt volt. Úgyhogy ezért van most az, hogy igyekszem egy picikét okosabban bánni a pénzzel, mint eddig. És nem feltétlenül elkölteni LEGO szetre. Mert hogy végre, hál' Istennek, kezdünk úgy tűnik, hogy kijönni ebből az átkozott pandémiából, és nem annyira körülményes utazni, mint mondjuk egy éve ilyenkor. Úgyhogy szeretném ezt végre kihasználni, és utazgatni. És Anibani kérdezi, hogy hova. Ezt egyelőre nem akarom még elárulni, még nincsenek kikristályosodott terveim, de hogy ilyen elég komoly elképzeléseim vannak utazgatást illetően, de még nem akarom őket így, hát hogy mondjam, eljinxelni. Úgyhogy még konkrétumokat nem mondok, de hogy így szeretnék jönni-menni a világban idén, úgyhogy inkább, most inkább szívesebben költöm erre a nehezen összekuporgatott pénzemet, mint legóra. Bögre írja, mi tavaly Skóciába mentünk majdnem, csak pont olyan időszak volt, hogy 3 tesztet kértek, 2 helyben, de most már megint aktuális lehet. És így egyébként igen, tehát hogy én voltam Skóciában, ugye februárban, és akkor a beutazáshoz már gyakorlatilag semmi másra nem volt szükség, csak arra, hogy rendesen be legyél oltva. Úgyhogy tesztelni már nem kellett, ami egyébként tök jó volt. Úgyhogy például ez a skóciai beutazás ilyen szempontból már sokkal barátságosabb, mint 2-3 hónappal ezelőtt. Nézzétek már, hát nem hiszem el, itt van még egy doboz szög. Most már 2 doboz szögünk van. Imáink meghallgattattak. Most már annyi szögünk van, mint még soha. Most már csak drót kellene. Mindig többre kell, mindig többre van szükség, mint ami valójában van. Ez így az életnek az egyik legnagyobb igazsága. Mindig többre vágysz, és másra vágysz. Újabb, nagyon fontos információ és bölcsesség. Remélem, isszátok ezeket a sosem hallott bölcseleteket, amiket így kiböffentek magamból. Na, kaszára pont nincs szükségünk. Kiszedtük a töltényt, mert 9 mm-es lőszerre szükségem van. Azt nézem egyébként, hogy ja, a jackim az szinte teljesen tönkre van már menve, úgyhogy annak találni kellene valami pótlást. Most már záros határidőn belül. Gyere, papa! Hadd vakarom meg a hátadat. Kigyúrtad magad, látom. Jól van. De nem eléggé, papa. Majd legközelebb. Na! Hugodzik, köszi szépen, hogy itt voltál. Jó utat kívánok hazafelé. Nem tudom, hogy itt leszünk-e még, amikor hazaérsz. De minden esetre tényleg köszi, hogy benéztél. És további csodálatos keddet kívánok neked. Nála is volt krumpli. Közben egyébként tényleg reggel lett, úgyhogy javulnak a látási viszonyok itt a Daisy-ben. Remélem, legalább olyan boldogok vagytok ettől, mint én. tökéletes fejlővés. Néha egészen büszke vagyok magamra, hogy így képes vagyok álló zombikat fejbe lőni. Na, mondjuk ki. Őrületes teljesítmény. Na, észreveszel? Gyere, gyere, van itt neked egy szép baltám. Ez az, gyere szépen. Meg is ünnepeljük ezt egy almával. Azaz, hogy ez egy körte, de mindegy, ne vesszünk el a részletekben. Megünnepeljük egy gyümölccsel. Ott egy seprű, lehet a néni hagyta el. Kilenc milliméteres lőszer. Na, pajtások! Pajtások, pajtások! Azt nézem, hogy 2 óra 18 perchez tart a stream, úgyhogy mára egy ilyen két órás streamet terveztem, mert még el kell mennem bevásárolni, ugyanis este társas partit tartunk a barátaimmal, megint lesz Marvel United, úgyhogy legyen az, hogy most itt elköszönünk a kis karakterünktől, pihenni rakjuk, és legközelebb innen folytatjuk a játékot, tovább fogjuk halkurászni a bázis építéshez szükséges felszereléseket, és hogyha olyan szerencsések leszünk, mint amilyenek ma voltunk, akkor legközelebb már tényleg konkrétan neki tudok állni a bázisépítésnek. Ehhez két dolog kell, egyrészt, hogy ne ássák ki az elrejtett ládáimat, másrészt, hogy találjunk fogót, illetve drótot, úgyhogy ez lesz a következő streamnek a feladata. Azt tudom mondani, hogy valószínűleg szombaton fogok legközelebb streamelni, viszont simán el tudom képzelni, hogy még péntek este is beiktatok egy Daisy-t. Ezt nem tudom 100%-ra megígérni, viszont a Discordon igyekszem majd időben jelezni, hogy mikor lesz a következő stream, úgyhogy be is írtam a chatbe a Discord szerverünknek a linkjét, hogyha esetleg valaki még nem csatlakozott a Discord szerverünkhöz, akkor itt a soha vissza nem térő alkalom, és búcsúzóul megragadnám a lehetőséget, hogy még egyszer megköszönjem mindenkinek, hogy velem tartottatok, remélem, hogy a kevés izgalom ellenére, és jól éreztétek magatokat, köszönöm szépen, hogy végig pörgettétek a chatet, és beszélgettünk, úgyhogy további csodálatos kedd délutánt kívánok, akinek még hátra van valamennyi a melóból, ahhoz kitartás, és akkor találkozzunk legközelebb is, legyetek jók, sziasztok! Thank you.